En primer lloc, el que volem dir és que estem molt contents de que aquesta vaga hagi sigut desconvocada, tal i com ho hem celebrat ja per altres mitjans. Aprofitem també aquesta ocasió per fer-ho. I aquesta desconvocatòria ha suposat doncs, la tornada a la normalitat de la ciutat de Figueres i haver acabat amb aquesta ciutat, amb aquesta situació que la ciutadania doncs, ha patit. Un cop dit això, i tot i estar contents pel final de la vaga, i per tant que la culminació de les negociacions amb un acord entre govern i sindicats s'hagi portat a terme, doncs creiem oportú fer les nostres pròpies valoracions o fins i tot crítiques sobre com ha anat el procés de negociació i les formes, sobretot, que s'han portat a terme durant tot aquest procés. Primer de tot, volem deixar clar que el nostre descontent amb la manca de transparència, i ho diguem així de clar i així d'alt, amb què el govern ha portat aquestes negociacions. En molts casos, la transmissió d'informació sobre les converses ha sigut més fluida amb els sindicats que no amb el propi govern, que és qui realment té l'obligació de ser transparent amb representants municipals i, sobretot, amb la ciutadania. A tall d'exemple, recordar que els representants de l'oposició vam demanar en l'últim plenari extraordinari, que va ser el passat dijous, poder assistir i formar part de les negociacions que hi havien convocades en els dies següents, i se'ns va dir que les negociacions s'havien portat des del minut 1 per part del govern i que així seria. Per tant, entenem que se'ns va privar almenys de formar-ne part, ja no d'intervenir en aquestes negociacions, que podem entendre que el govern, com a responsable que és, les porti a terme a ells, però sí poder venir com a oients per poder escoltar de primera mà quina era la posició d'ambdues parts. No va poder ser així. Som conscients que aquesta negociació darrere del dia 24 va ser gravada, i des d'aquí doncs, també demanem que aquesta gravació se'ns pugui facilitar. De la mateixa manera que tampoc hem tingut accés a uns informes a què fa referència al govern i que, segons l'alcaldia, evidenciaven la inviabilitat de les demandes dels sindicats. Hem demanat aquesta documentació en reiterades ocasions. Ho vam tornar a fer en aquest plenari extraordinari del passat dijous i de moment no en tenim tampoc cap constància. A banda de la falta de transparència, volem destacar també la manca de planificació que s'ha fet evident durant aquestes negociacions. Des d'Esquerra portem mesos destacant que el govern municipal no té una estratègia definida sobre la seva acció política, i creiem que el fet d'haver arribat a aquesta convocatòria de vaga deixa clar que no ens equivocàvem. Com pot ser que no es preveiés que podíem arribar a una situació límit si no es prenien seriosament les negociacions? Nosaltres mateixos vam emetre un comunicat el mes d'octubre demanant transparència i que se'ns facilités el plec de clàusules que s'estava redactant per la nova contrata que ha de fer front a la concessió d'escombraries, i on també deixàvem clar que s'havia de posar fil a l'agulla per resoldre un conflicte que era ben evident amb els treballadors d'Ecoserveis, amb qui ja feia més de 6 mesos que s'estava negociant. Per tant, la contrata d'Ecoserveis havia arribat a la seva fi i calia prendre cartes en l'assumpte. És també destacable la impossibilitat que ha tingut el govern de generar un clima de confiança en aquestes negociacions. Ho hem dit en reiterades ocasions, ho vam dir quan la vaga ja s'havia iniciat, on demanàvem i exigíem tant a govern com a sindicats que se sentessin a la taula, que negociessin, que arribessin a un acord, perquè vam dir i reiterem que els errors polítics es paguen, i en aquest cas qui el va pagar en escreix va ser la ciutadania figuerenca. Nosaltres, la nostra visió és que el govern, que és qui tenia la màxima responsabilitat d'arribar a un acord precisament per evitar aquests greuges cap a la ciutadania, no va fer tots els possibles per establir aquest clima de confiança que al nostre entendre era bàsic i totalment necessari des d'un inici per a poder arribar a un acord i evitar aquesta vaga. Una vaga que s'ha dit, i s'ha dit per part de la pròpia alcaldessa, una vaga que s'ha dit que és injusta. Nosaltres creiem que és una vaga injusta, però que era una vaga totalment evitable i que qui té la màxima responsabilitat en evitar aquesta vaga i qui tenia la màxima responsabilitat i les eines a la seva mà per fer-ho era el propi govern. Volem també aprofitar aquesta avinentesa per fer constar una sèrie de contradiccions entre la postura inicial del govern municipal, representada en un suposat decàleg de transparència que es va repartir per tots els comerços de la ciutat i per totes i a totes les cases, que creiem que és contradictori amb l'acord al qual s'ha arribat. En els punts 5 i 6 del decàleg deixaven clar que el govern aplicaria als nous treballadors d'enllumenat i parcs i jardins el conveni vigent a l'empresa Fisersa. Amb l'acord actual, en canvi, s'acorda donar als nous treballadors d'aquests serveis unes condicions diferents a les de Fisersa. Ens sorprèn que el govern hagi canviat de postura tan ràpidament quan el famós decàleg ni tan sols es feia esment d'aquesta nova possibilitat. Recordem que aquest decàleg va ser repartit el mateix dia 23. L'acord s'hi arribava la nit del 24. En el punt 7 també d'aquest decàleg, el govern preveia anar apujant progressivament els sous dels actuals treballadors de Fisersa per tal d'equiparar-los als salaris dels treballadors d'enllumenat i parcs i jardins. Això, com s'ha dit en reiterades ocasions, és pràcticament impossible degut a l'acord que ja es preveu dels increments de la massa salarial d'enllumenat i parcs i jardins, que acabaran dificultant l'augment dels sous de la resta de treballadors. I finalment, pel que fa als punts 8 i 9 del decàleg, es contradiuen amb el punt 5 de l'acord de desconvocatòria de la vaga. Si era possible mantenir els representants sindicals actuals d'Ecoserveis fins al final del seu mandat, per què el govern ni tan sols ho preveia en el decàleg afirmant que l'Estatut del Treballador obligava a convocar unes noves eleccions sindicals? El que no valia el dia 23, entenem que tampoc val el dia 24. No volem desaprofitar l'oportunitat per fer una valoració genèrica de l'acord, sempre tenint en compte que la posició que ha mostrat Esquerra Republicana i que segueix mostrant a dia d'avui és una posició molt neutral, que ens ha costat les nostres crítiques, sobretot per part de gent afí al govern per no donar un suport a aquest mateix. Nosaltres havíem demanat en reiterades ocasions que se'ns fessin arribar quins serien aquests costos econòmics que suposaria per l'Ajuntament arribar a l'acord que demanaven els sindicats, o almenys que l'Ajuntament deia que era totalment, o el govern deia que era totalment inviable. Aquests costos econòmics no se'ns han fet arribar mai i nosaltres entenem des d'una posició responsable amb aquest Ajuntament i amb la plantilla de treballadors d'aquest Ajuntament que no podem dir sí o no a una cosa si no sabem què és el que realment representa. Per tant, la nostra posició sempre va ser neutral i continuarà sent neutral perquè a dia d'avui seguim sense conèixer què és el que realment representa. No volem desaprofitar, com deia, l'oportunitat per fer una valoració genèrica de l'acord. Creiem que és important recordar que al llarg de la seva història Ecoserveis ha passat per tres moments que creiem perjudicials. El primer és el de la seva fundació, on es va sobrevalorar el pes del soci privat dins de l'empresa, limitant d'aquesta manera la capacitat de control de l'Ajuntament. El segon moment el trobem en el primer any de mandat de l'alcalde Vila, quan es va apujar exageradament el sou dels treballadors per tal d'evitar una vaga, que s'entenia que l'hagués perjudicat. I el tercer, últim, l'hem viscut aquests dies amb l'alcaldessa amb l'alcaldessa Marta Felip fent allò que va criticar del seu antecessor Santi Vila, que és acceptar unes condicions sense almenys al nostre entendre tenir en compte quin efecte podien tenir en les arques municipals o si podrien limitar la capacitat econòmica de governs futurs. Ella mateixa va dir-nos que algunes demandes que finalment han sigut acceptades doncs eren inviables i per això ens sorprèn que les hagi acabat acceptant i demanem que se'ns donin les explicacions doncs, oportunes amb dades a la mà perquè això sigui així. I per últim, ens sentim obligats a fer les següents demandes al govern. No es deixin portar per la manca de planificació. Recordin que ara toca treballar el conveni pels treballadors d'escombraria, neteja, viària i deixalleria. Posin des d'ara mateix a negociar per evitar portar la ciutat novament a una situació límit com la que ens hem trobat aquests dies. Posem fil a l'agulla a la posada en marxa d'aquesta nova contrata que haurà de portar un nou servei, esperem que molt millor, d'escombraries, neteja i deixalleria, i la qual aquest grup ja ha manifestat el propi govern que es posa a la